بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميد الله تبارك وتعالى، نكم صليا وموجنكم سليموا نتمي بيت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لو تيانز حديث يا أم المؤمنين أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما. أنا سيما رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجاه. وعن عائشة نائمك كليوة kutoka kwa mama Aisha radhiyallahu anha, anna rasulallahi, kwamba hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam qala, amesema: man ahdatha fi amrina hadha, yeyote yule ambaye atazua au atazusha katika amri yetu hii, kwa maana jambo letu hili la dini, ma laisa minhu, chochote kile ambacho hakimo katika jambo hilo la dini, fahuwa raddun, basi jambo lake hilo ambalo amelizusha, mardudun alayhi, litakuwa ni lenye kurejeshwa kwake. Na si peke yake kwamba litarejeshwa tu, kwamba basi kama halikupokelewa nitarudishiwa mwenyewe, basi wanasema ahlul ilmi, la, litarejeshwa kwake na adhabu juu. Kwa nini? Kwa sababu Allah tabaraka wa taala ameshakemea hilo لكم خالف ونمتم صلى الله عليه وسلم أقسم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وتحذاري ولوت أمباو وتخالف أمر ذاك، يعني أمر ذا رسول عليه الصلاة والسلام. ميونغوني وأمري أمباز عن ستوى عليه الصلاة والسلام ni kutuhimiza kushikamana na mwenendo wake. Akasema: alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Kadhalika, katika yale ambayo ametuamuru alayhi salatu wassalam tukiwa katika ibada kwa ujumla wake, alipokuwa Makka aliwaambia: khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu mafunzo ya ibada zenu. Na alipokuwa msikitini aliwaambia: sallu kama raaitumuni usalli, salini kama vile ambavyo mmeniona mimi nikisali. Kwa hiyo yule ambaye atakwenda kinyume na huda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam atazusha jambo, atarudishiwa, si kurudishiwa tu, bali na adhabu juu. Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima rahmatullahi alayhima. Wa fi lafdhin, anasema rahimahullah, na imekuja katika lafzi: man amila amala, yeyote ambaye atatenda tendo yani tendo la kiibada, laisa alayhi amruna, halipo tendo lake hilo katika dini yetu na utaratibu wetu na jambo letu la dini, fahuwa raddun, atarudishiwa, atarudishiwa. Ameitaja hii hadith al-Imam Muslim kutoka kwa Ummul Mu'minina Aisha radiyallahu ta'ala anha. Anasema al-Allama al-Fawzan waffaqahu Allahu ta'ala, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, yani mardudan alayhi. Raddu maana yake mardudan alayhi. Na haya pia amesema al-Imam an-Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi kwamba fahuwa raddu maana yake mardudun alayhi. La yuqbalu inda Allah, halitokubaliwa kwa Allah tabaraka wa ta'ala lile ambalo limezuliwa, ambalo halipo katika mafunzo ya mtume alayhi salatu wassalam. Wa qawluhu, na kauli yake aliposema man ahdatha fi amrina, ay adafa ila ad-dini idafatan jadidatan lam ya'ti biha ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, maana ya atakayezua katika jambo letu hili ni yule ambaye adafa ila ad-din, ameongeza katika dini, idafatan jadidatan, nyongeza mpya, lam ya'ti biha ar-rasul, ambayo hakuja nayo nyongeza hiyo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Waqala, na alipoongeza huyo muongezaji akasema inna hadha khair, hakika hili ambalo ninalifanya ni jambo la khairi, sija kusudia ubaya, dhumuni langu ni jema, na hivi ndivyo wanavyofanya. Nakumbuka katika musnad wa al-Imam ad-Darimi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu alipoingia katika ule msikiti kule Iraq baada ya kujulishwa na sahaba mwenzake Abu Musa al-Ash'ari kwamba amewaona watu hilaqan julusa, wamekaa kwenye viduara vyao. Huyu ana wenzake kwenye duara lao, yule ana wenzake kwenye duara lao, kila mwana duara ameshika changarawe, kiongozi wa duara hilo anawaelekeza, anawaambia takbiru mia, leteni takbira mara mia moja. Wanahesabu takbira mia moja. Anawaambia halilu mia, leteni tahlili mara mia. Wanahesabu la ilaha illallah, la ilaha illallah mara mia moja. Hal kadhalika sabihu mia, ili hali alipoiona yule sahaba akaenda kumwambia mwenzake mkubwa wake kwa ilmu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Wakaingia katika ule msikiti, akasimama Ibnu Mas'ud katika moja ya ule mduara, akawaambia ni lipi hili ambalo mnalifanya, ni lipi hili ambalo mnalifanya, ma hadha alladhi arakum tasna'unahu. Wakamwambia Aba Abdirrahman Hasa, ewe baba yake Abdurrahman, hizi hapa ni changarawe, ni vichangarawe hivi, na'uddu biha tasbih, tunahesabia kwavyo tasbih. Akawambia kwa nini msingekaa mkahesabu madhambi yenu, yaani bora mngekaa kila mmoja akakumbuka yapi aliyomwasi Allah tangu balehe yake, kwamba mimi nilifanya bida, mimi niliiba, mimi nilitia fitna, mimi nilifanya namima, mimi nilifanya alfawahish, mimi nilifanya alkadha. Mkifanya hayo na kudhaminini mimi, hayatopungua mema yenu. kwa sababu mmefanya jambo la muhasabatu nafs, ili mfanye istighfar. Wakamwambia Aba Abdurrahman, ma aradna illa alkhair, wallahi hatuja kusudia wala hatuna dhamira mbaya sisi bwana, sisi tunakusudia kheri. Tasbih, takbir, tahlil, tumekusudia kheri. Akawaambia wa kam min muridin lilkhairi lan yusibahu, ni wangapi ambao wataitaka kheri lakini hawawezi wakaipata kheri. Kwa nini? Wamepita katika njia zisizokuwa za kheri. Nyinyi akili zenu kwamba muda wa kuwa zimekubali hayo mnaoyafanya ni kheri, mkaona mfanye. Mambo hayendi hivyo. Mambo ni jambo liwe jema kweli, tasbihi, takbiri, tahalili njema, lakini lengo jema halipelekei ile njia pia kuwa ni njema. Ndio maana wakasema alghaya la tubarriru alwasila, lengo hali halalishi njia. Lengo lenu ni nzuri, lakini ni nani aliyefundisha njia hii? Nani ameyafanya haya katika dini hii? Na ndio maana aliwajengea hoja, akawaambia hawa hapa masahaba wa mtume wenu wamejaa, masahaba wa mtume wenu mutawathirun, wamejaa. Ma asra'a halakatakum, kipi kilichokupelekeeni mapema mnaangamia? Masahaba bado wako, nguo alizokuwa akizivaa mtume wenu hazijachakaa, vyombo alivyokuwa akivitumia havijavunjika. Na nini nyinyi ummati Muhammad? Almuhim, haya ni sawa na haya anayozungumza Sheikh, kwamba yeyote ambaye ataongeza jambo katika dini, hata kama ana nia nzuri, muda wa kuwa hilo ambalo ameliweka ni idafatan jadida, nyongeza mpya, lam yati biha ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, hakuja nayo nyongeza hiyo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Waqala, na akasema huyo mtu, inna hadha khair, hakika hilo ni khairi, au hili ni khairi. Naqulu lahu, tutamwambia mtu huyo, bal hadha batilun, bali hili si la khairi, hii ni batil unayoifanya wewe. Kwa nini? Lianna dina kamilun, kwa sababu dini imekamilika. Kama qala jalla wa ala, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Alyawma, leo hii, siku hii ya Arafa, akmaltu lakum dinakum, nimekukamilishieni dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema zangu, wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia kwenu nyinyi Uislamu kuwa ni dini. Aya hii alipoisoma al-Imamu Malik ibn Anas al-Asbahi rahimahullahu ta'ala, akasema fama lam yakun yawma idhin dina fala yakunu liyawma dina, lolote lile ambalo zama zile iliposhuka hii aya halikuzingatiwa kuwa ni dini, kipindi kile halikuhesabiwa kuwa ni dini wala halikufanywa, leo hii haliwezi kuwa ni dini. Haya amesema al-Imamu Malik ibn Anas al-Asbahi al-Yamani rahmatullahi alayhi, lile ambalo hawakulizingatia wao kuwa ni dini, leo hii haliwezi kuwa ni dini. Na yeyote atakayesema kwamba kuna bid'a iliyokuwa nzuri, faqad za'ama, amedai mtu huyo, anna Muhammadan khana ar-risala, kwamba Muhammad alayhi salatu wassalam amefanya khiana kwenye risala aliyopewa. Atakayesema kuna bid'a nzuri kwenye dini, huyo amedai kwamba Muhammad bin Abdullah صلى الله عليه وسلم خان الرسالة amefanya khiana kwenye risala aliyopewa na Allah tabarak wa taala kutufikishia sisi. Kwa nini? Kuna sehemu ya mafundisho aliacha. Hii ndio khiana. Allah alimtaka ayafikishe yote aliyompa awaletee umma wake. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Ewe mtume, fikisha yale yote yaliyoteremshwa kwako kutoka kwa Mola wako. Yale yote yaliyoteremshwa kwako. Balligh ma. Amesema ma katika sigha za umum. Fikisha yale yote yaliyoteremshwa kwako kutoka kwa Mola wako. Na usipofanya hivyo, ukatoa baadhi, mengine ukayaficha, ma ballaghta risalata. Hutakuwa umefikisha risala yako. Ina maana hukukamilisha ulichopewa na Allah tabaraka wa taala. Na hili haliwi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana aliposhuka hii aya akiwa katika hajjatul wadaa au hajjatul wadaa aliwauliza masahaba akawaambia hakika nyinyi mtaulizwa kuhusiana na mimi siku ya kiyama. Nyinyi mtaulizwa kuhusu mimi siku ya kiyama. Fama antum qailun, ni yapi ambayo mtayajibu? Mtasemaje mkiulizwa kuhusiana na mimi? Madha ajabtumul mursalin? Wakasema masahaba, tutasema qad addaita wa ballaghta wa nasahta, umefikisha, umenasihi, umetoa ulichopewa na Allah tabarak wa taala. Wale wameshuhudia kwa niaba yetu. Sasa hakuna upenyu wa mtu kuleta jambo katika dini hii ambalo halikufunzwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sana sana atakuwa amemtuhumu Bwana Mtume alaihi salatu wassalam, bali si peke yake kwamba kamtuhumu rasul kama alivyosema al-Imamu Malik, kadhalika atakuwa amemtwani Allah tabaraka wa taala, anayejua kwamba Muhammad hajafikisha yote, kisha akamfisha katika mazingira ya kwamba kuna sehemu ya sharia haijawafikia watu. Yeye ndiye aliyesema alayhi salatu wassalam, hakuna jambo ambalo linakufurudisheni kwa Allah, linakuwekeni mbali na moto, isipokuwa mimi tayari nimeshalibainisha hilo. Na hakuna jambo ambalo linakuwekeni mbali na Mola wenu, linakuwekeni karibu na moto wa Jahannam, isipokuwa mimi Muhammad tayari limesha kutahadharisheni. Haya ameyasema yeye alayhi salatu wassalam. Akasema tena, taraktukum ala almahajjati albayda laylaha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Nimekuacheni katika uwanja mpana mweupe, usiku wake ni sawasawa na mchana wake, hatopotea katika uwanja huo baada ya kuondoka kwangu ila yule ambaye ameitakia nafsi yake maangamivu. Hayo ameyasema rasul alayhi salatu wassalam. Anasema Sheikh hafidhahu Allah ta'ala, fala tuqbalu fil islami al-idafatu wal-ziyadatu wal-istihsanatu. Anasema hivyo basi haitokubaliwa au hazitokubaliwa katika Uislamu huu uliokamilika, kama alivyosema Allah kwenye hiyo aya ya nyuma, alyawma akmaltu lakum dinakum fala tuqbalu fil islam, hazitokubaliwa katika Uislamu huu al-idafatu, zile idafa nyongeza, wa ziyadatu na ziyada, wal istihsanatu na yale ambayo hubuniwa na watu kwa kuona kwamba ni mazuri. Istihsanat hasanuha, wakaona kwamba ni mazuri, hakuna ubaya. Kwani tumemtukana nani sisi hapa kwenye uradi wetu huu? Tumetoa matusi, tumetukana sisi hapa? Hamjatukana. Si tumesoma Qur'ani? Ndio tumesoma Qur'ani. Si tumetoa sadaka ya chakula? Ndio. Si tumefanya da'wa, tumewahimiza watu waswali? Ndio. Kuna ubaya kwenye mambo haya? Kuna ubaya gani hapa? Hizi ndio istihsana. Anakuhesabia kimoja kimoja ima kwenye talakini au kwenye khitma au kwenye maulid au kwenye kadha. Kwenye maulidi yetu tumekula chakula, tumekula wali. Kula wali haramu. Tangu lini mchele umeharamika? Kwamba umekuwa ni haramu? Huu mchele wa Mbeya wa Kihurio. Huu haramu? Ah, sio haramu. Da'wa haramu? Sio haramu. Sasa ubaya uko wapi? Hizi ni istihsanat. Istihsanat. Hazikubaliwi kwenye dini, shekhe anasema. Lianna dina tawqifiyun. Kwa sababu dini ni tawqifiyu, maana yake nini? Usimame iliposimama sharia, ufanye lililofanywa na sharia. Kile ambacho hakikufanywa na sharia, wala hakikuletwa na sharia, wala hakikuelekezwa na sharia, wala kutanabahishwa au kuonyeshwa ishara, wewe usikifanye. Idhan albid'u kulluha laysat min alislam. Bid'a zote kwa sampuli zake ziwe ni bid'a katika itikadi, kama wale wanaoitakidi kwamba Allah tabaraka wa ta'ala hatoonekana akhira. Hii ni bid'a katika akida. Amesema albid'u kulluha, bid'a zote, akikusudia bid'a kwenye itikadi, mfano wake ni huu. Wale ambao wanaitakidi kwamba Allah tabaraka wa ta'ala hatoonekana akhira, ilhali zimekuja lukuki za al-ayat kwenye Qur'an zikiyathibitisha hayo. Wujuhu yawmaidhin nadhira ila rabbiha nadhira kalla innahum an rabbihim yawmaidhin lamahjubun. Sivyo hivyo ewe Muhammad, au wakome, au kalla, kwa maana ya haqqan, haki kabisa. Innahum, hakika wao, an rabbihim, kutokamana na mola wao, yaumaidhin, siku hiyo ya kiyama, la mahjubun, watayekewa hijab, wasimuone Allah tabaraka wa ta'ala. Al-imamu al-Shafi'i, rahmatullahi alayhi, kama anavyosema ahlul ilm, akastadili, akajenga hoja kwa aya hii, akasema, ikiwa watawekewa hijab makufari wasimuone Allah siku ya kiyama, dalilun, kwenye hii aya kuna dalil kwamba waislamu watamuona Allah siku ya kiyama. Ikiwa wote hawatomuona Allah siku ya kiyama, hakukuwa na haja ya kubagua. Na nyinginezo katika al-aya, alladhina ahsanu al-husna wa ziyada tahiyatuhum yawma yalqawnahu salam. Maamkizi yao ile siku ambayo watakutana naye, maamkizi yao watu wa peponi ile siku ambayo watakutana na Allah, watamuona Allah, ni salam. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanawazuoni wa lugha kina al-Imamu Ibn Qutaybah kwa aya hii anasema, wanasema Waarabu wakisema al-luqi, aya inasema tahiyatuhum yawma yalqawnahu, kwenye yalqawnahu kuna al-luqi. Hakuna al-luqi pasina kuonana wajhan liwajhi. Kwa lugha ya Kiarabu neno al-luqi limewekwa ni pale watu wanapoonana wajhan liwajhi, uso kwa uso. Al-luqi tahiyatuhum yawma yalqawnahu salam. Almuhim, ziko hadithi nyingi na aya nyingi kwenye Qur'an zinathibitisha haya. Huu ni mfano mdogo katika mifano mingi ambao tumeutoa kwamba bid'a kwa sampuli zake zote hazina mafungamano na Uislamu. Iwe ni bid'a katika akida kama hii, au ni bid'a katika ibada kama zile ibadati ambazo watu wameziweka na hakuzifanya Bwana Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa sampuli zake zote, ibada ya maulid, ibada ya khitma, ibada ya talakin, ibada wanaoifanya mashia ya Ashura, na mengineyo. Au iwe ni bid'a katika muamala, au iwe bid'a katika da'wa, kama vile jamaatu tabligh na wengineo katika ahlu ad-dalal. Wa in kana ashabuha, anasema hafidhahu Allah, hata kama wenye bid'a hizo yataqarrabuna biha ila Allah, watazitumia bid'a zao hizo kujikurubisha kwazo kwa Allah tabaraka wa ta'ala, na wala hawana hoja juu ya hayo wanayofanya, kama alivyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, ma min dalilin yahtaju bihi al-mubtadi' ala bid'atihi illa wa fi nafsi ad-dalil dalilun ala hadmi bid'atihi. Hii ni kanuni. Ma min dalili, hakuna dalili yoyote, yahtaju bihi almubtadi'u ala bid'atihi, ambayo ataitumia kuijengea hoja mtu wa bid'a juu ya bid'a yake, illa wa fi nafsi ad-dalil, isipokuwa kwenye dalili hiyo hiyo aliyotumia, dalilun, kuna dalili hapo, ala hadmi bid'atihi, ya kuvunja bid'a yake, kwa sharti iwe hiyo dalili aliyoitumia ni sahihi, yani ni aya au hadithi. Na hakuna anayeweza kudadavua hayo ila yule ambaye ameruzukiwa macho na Allah tabaraka wa ta'ala. Wa in kana ashabuha, hata kama wenye bid'a hizo, yataqarrabuna biha ila Allah, wanajikurubisha nazo kwa Allah tabaraka wa ta'ala, hazikubaliwi na wala hazina mafungamano na Uislamu. Wayadhununa anna fiha ajra, na wakidhani kwamba eti wao kwenye bid'a zao hizo kuna ujira kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Utapataje ujira bila ya kuendana sawa na yule aliyetumwa na Allah, kwamba Allah anapenda ibadati na akataka hizo ibadati anazozipenda afunzwe bwana mtume alayhi salatu wassalam, akafunzwa na Jibril, na alipofunzwa alayhi salatu wassalam na yeye akawafunza watu kile kinachopendwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Vipi wewe utaraji malipo kwa kazi ambayo kwamba ni kinyume na mwenye kazi alivyoagiza? Kibinadamu tu, ukiwa umempa mtu kazi ukamwambia hii kazi yangu ipo katika misingi hii, hii nyumba nijengee hivi, iwe hivi, iwe hivi, iwe hivi, tumekubaliana nitatoa malipo utakapofanya kazi yangu hii kwa misingi hii ninayotaka mimi. Ina maana anayo haki, ukienda kinyume na vile alivyoagiza yeye kutokukulipa, huyu ni mwana Adam. Walillahi almathalu al-a'la, Allah ana mifano ya juu na ana sifa za juu subhanahu wa ta'ala. Kamtuma Muhammad alayhi salatu wassalam aje awafundisha watu yale anayoyataka yeye. Wewe ukaelekeza kwa Allah ibada ambazo hazikutoka katika mafunzo ya aliyetumwa na Allah aje akufunze wewe, kisha hapo hapo ukataraji malipo kutoka kwa Allah tabarak wa ta'ala, hili haliwezekani. Anayetaka malipo apite kwenye njia za malipo, anayetaka kufaulu apite kwenye njia za kufaulu. Tarjun najata walam tasluk masalika inna safinata la tajri ala al-yabas, unataka kufaulu kisha hupiti njia za ufaulu, elewa kwamba jahazi halipiti nchi kavu. Anasema lakinaha laysa fiha ajrun, lakin katika ibada zao hizo hakuna ujira. Kwa hiyo wasijidanganye nafsi, na hawa kwa mantiki hii watakuwa wameingia kwenye ile aya ya Allah, qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nisikukhabarisha Muhammad, nisikupe habari juu ya wale watu ambao wamekula hasara ya matendo yao, ni wale ambao Abba Fatima, ni wale ambao walla sa'yuhum fil hayati dunya, jitihada zao, nguvu zao, pesa zao, mali zao, zimepotea bure kwenye maisha haya ya dunia, wakidhani kwamba eti wao wanatenda yaliyokuwa mazuri. Hao ni katika waliokula khasara, al-akhsarina a'mala, min al-akhsarina a'mala, kama alivyosema Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo hakuna ujira katika ibada zao hizo, wala tuqarribu min Allah, wala haziwezi kuwakurubisha wao kwa Allah tabaraka wa ta'ala, bal tubidu anillah, bali hayo yanamweka mbali mja na Allah azza wa jalla. قال رحمه الله وللبخاري نعناه حديث الإمام البخاري فإسنادياك عن أبي هريرة رضي الله عنه كتوك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال أمسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما امتنوا الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة umma wangu wote utaingia peponi, illa man aba, isipokuwa wale ambao watakataa. Qila, ikasemwa kuulizwa rasul alayhi salatu wassalam, man ya aba, ni nani atakayekataa? Qala, akajibu alayhi salatu wassalam, man ata'ani dakhala aljanna, yeyote yule ambaye atanitii mimi ataingia peponi. ومن عصاني نيوت الى امبيا تنياسي فقد ابى بس هو ndiye aliyekataa amekataa mwenyewe kwa khiari yake kuingia katika pepo ya Allah tabarak wa taala kwa kuwa hakuitika wito wa bwana mtume alayhi salatu wassalam aliyekuwa akinadi an aminu bi rabbikum muamini muaminini mola wenu kama ilivyokuja kwenye Qur'an rabbana إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا أيوة مولاويتو حكيكا سيسي تلمسكية من يكنادي أكنادي وصوت يجو حكي تنبيا مؤمنين مولاوين سيسي تكم كبالي تكم مؤمنين مولاويتو ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ويولى أمباي أمي معاسي محمد عليه الصلاة والسلام ما ناك حكويتيكا ويتو ورسول عليه الصلاة والسلام ولفقوة أكنادي. أنا سمع حفظه الله تعالى. وهذا نكته حديث فيه الحث على الدخول في الإسلام دنياك كنا هميزو أمبالو لنهميزا واتكو انجيا كتكو إسلام. فالذي يريد الجنة ييوتي لأمبالي أنتاك بيكو يدخل في الجنة نأنتاك كو انجيا يدخل في الإسلام أنتاك بيكو أينجيا كتكو إسلام. والذي لا يريد الجنة نيول أنباي هيتك بيك ولا هنها جناي لا يدخل في الإسلام أسنجي قد الإسلام إني تحديد بسبب واقواته أنباو هسممزا لغة كفذولي وكسما قنبا حكونا بيك ولا حكونا موت نا هذه شريعة سيوي قرآني زبوري توراتي إنجيلي زملت هذه ili watu waingizwe hofu tu, kwa sababu lau kusingekuwa na hivi basi unyama na ukatili ungekuwa mkubwa sana. Lakini baada ya watu wakiosoma hayo maandiko basi nyoyo zao zitakuwa zimerudi nyuma. Kwa hiyo haya yameletwa kupunguza kasi tu ya ukatili wa watu, kwa sababu watu ni wanyama asili yao, wako wanaitakidi haya katika watu. Kwamba hakuna hii sheria zina Qur'an na nini imeletwa ili kupunguza makali ya ubaya wa roho za watu, kwa sababu lau kusingekuwepo hayo unafikiri maisha yangekuwaje? Huyu anamua huyu, yule anamua yule, lakini atakayeua anaambiwa huwa ni dhambi kubwa, min kabairi dhunub, anarudi nyuma. Kuiba ni katika kabairi dhunub, anarudi nyuma. Kwa hiyo watabakia wachache tu, hawatakuwa wote wabaya. Kwa hiyo anasema Sheikh حفظه الله تعالى أنا يتاقى كوينجا فيقوني أو كباله إسلام نترتب زاك نشريع زاك نشريع زاك نويل أنباء يقوم بها تاقى كوينجا فيقوني بس أسنجي كتك إسلام لأن يتبع المذاهب الأخرى يهندليك يفواس مذهب منجين والأديان الأخرى aendelee kufuata dini nyingine, awe mpagani, awe mnasara, awe majusi, awe myahudi, awe kadha, lakini aelewe maaluhu ila nnar, mwisho wake ataishia katika moto wa Allah. Falaisa liljannati tariqun illa alislam, pepo haina njia nyingine isipokuwa njia ya Uislamu. Alladhi jaa bihi hadha ar-rasul, na sio Uislamu tu, ni ule Uislamu aliyokuja nao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, sio Uislamu wa bid'a, sio Uislamu wa khurafat, la, ni Uislamu aliyokuja nao Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wassalam. Wa ma'lumun, anasema hafidhahullah, wa ma'lumun, na inaeleweka, anna alladhi yatamassaku bil islam yalqa adha wa mashaqqata min an-nas, inaeleweka kwamba yule ambaye atashikamana na Uislamu kisawa sawa, sio yule ambaye ameushika Uislamu kwenye ncha. Wako watu hawa ambao amewataja Allah kwenye Qur'an, man ya'budu Allah ala harfin fa in asabahu khair itma'anna bi wa in asabathu fitna inqalaba ala wajhi khasara ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusranul mubin. Wako katika watu ambao wanamwabudu Allah kwenye ncha, akipatwa na khairi basi anashikamana nao, akipatwa na fitna anapomoka, anaanguka kiusouso. Huyo amepata hasara ya dunia na akhera, anartad, anarudi nyuma, kwa kuwa kuna jambo amenyimwa. Mathalan, Islam gani sasa huko kubagwana, mbona mimi zaka sipewi? Suna gani hizi za kumwilikana na tochi, mbona mimi zaka sipewi? Mbona wanapewa wale siku zote? Sasa kuanzia leo mimi kwenye suna basi. Anamfanyia Allah hamaki, kaenda wapi? Karudi kwenye bidaa. Ni yule ambaye atashikamana na huu Uislamu kwa sawasawa, akaushika Uislamu kwa meno ya magego, aliyoambiwa na bwana mtume alayhi salatu wassalam, tamassaku biha wa addu alaiha binawajid wa iyakum wa muhdathati al-umur, shikamaneni na mwenendo huu, uumeni kwa meno yenu ya magego, meno yenye nguvu, shikeni dini kwa nguvu. Ya Yahya khudhi alkitaba biquwa, ewe Yahya kipokee kitabu hiki kwa nguvu zote, pokea mafunzo ya Allah kwa nguvu zako zote. Haya ndio anayotaka Allah tabarak wa taala. Udkhulu fi silmi kafa, ingieni katika Uislamu, ushikeni Uislamu, min jamii jawanibihi, ndivyo wanavyosema wafasiri. Upokeeni Uislamu, ingieni katika Uislamu kwa kona zake zote na nyanja zake zote. Usionekane sunna wewe ni mtu wa sunna kwenye mwezi tu, kwamba umechoka kumalizia ile wenzako makhurafi wanamaliza, wewe ukasema mimi mwana sunna, wakati wenzako wanamalizia kesho wana mwezi wao wa kitaifa, ukaingia kwenye sunna ya mwezi tu, na ile siku hao wanaofungwa nao walipoanza wewe hukufunga. Wengine wanakuwa na sunna za ndevu lakini chini wana maisbali. Ajabu ipo hii. Ukikaa naye katika safu utamwona atingisha kidole hapa, ukimwangalia kwenye kidevu amekata, wastaajabu, huyu mwana sunna gani sasa, amechanganya haki na batili na mengineyo. Mwingine katika sala mashallah, lakini kwenye harakati humtoi, kwenye maandamano mstari wa mbele. Hayo na sunna gani sasa? Chukueni Uislamu kwa nyanja zake zote. Haya ndio anatutaka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo yule ambaye atashikamana na Uislamu kwa nguvu, yalqa adha, huyo ndiye ambaye ataudhiwa. Watu wa bid'a hawaudhiwi. Zua unalolitaka hakuna atakayekugusa, hakuna atakayekugusa kwa maneno wala kwa khutba wala kwa muhadhara wala kwa makala wala kwa kadha. Wanaofanya hayo ni ahlu sunna wal jamaa peke yao. هوا مخوارج أمبوا ولت بلبلة قلقلوا الآمنين وزعزعوا في الدين ناني على إسماما قطوة خطبة رسمية قد كوات وتوكو أهل السنة السلفيون كفنبانا ناونا كفنبانا فجزاو ناني ونيني كسبب فاقد الشيء لا يعطيه أمبوا هنا كيتو هويس كتوة كيتو وتفنبانا مخوارج صوفي خرافي hana uwezo wa kupambana na khawari abadan hana uwezo mahawariji wana hujja kawiya hujja zao ni za batil lakini zina nguvu mno wako katika baadhi ya watu ambao waliingia juzi juzi katika sunna katika salafia wanaposikia hujja za mahawariji wanapatwa na gegezi na mgagazi kwa nafsi mtu anakuambia ustadhi bwana gusikiliza hii inamchanganya kwamba kweli ni aya kweli ni hadith na anavyosema kwamba huendana na hali halisi lakini anakuja alim katika ulama usunnah wa tauhid anamuondoshea ile shubha na ile talbis ambayo imejaa katika kichwa chake haya anawezwa na ahlus sunnah salafiyun bas nani alipambana dhidi ya mashia salafiyun nani anayepambana dhidi ya wanaharakati salafiyun nani anapambana na mahizbi ya salafiyun watu wa bid'a ni millatan wahida mila yao ni moja kwa hiyo yule ambaye atashikamana na huu uislamu wa haq huyu ndiye ambaye atapata maudhi kwa watu wewe zua unalolitaka ustaraji kama kuna mtu wa bid'a atakukemea muda wa kuwa yeye anaona ni jambo la kiibada aache mtu aache watu wale huru bwana yes, ana mabudu Allah tutakwenda kujua huko mbele ya Allah mbele ya safari lakini muache mwenyewe la na anayeshikamana na haki ndiye atakayeelekezwa vidole na makote yote makutovu atapambana na udhia atapambana na mashaka minan nas kutoka kwa watu bali baadhi ya wakati jamaa zake wa karibu kabisa baba yake anaweza akawa au mama yake au dada yake au kadha wa kadha wake kabla watu ambani wajurhu dhawi alqurba ashadd ghadabatan ala nafsi min waqi' alhusam almuhannadi jiraha ulilolipata kutoka kwa mtu wako wa karibu lauma sana hilo bora ungechomwa na mkuki uliopakwa sumu ya India sumu kali kuliko sumu zote bora kuliko jeraha la watu wako wa karibu hawakutaki ushikamane na haki hawakutaki ushikamane na sunna ndio maana Sheikh Mukbil rahmatullahi alayhi katika baadhi ya maneno yake anasema lau sisi tungelikuwa tunatii tunawatii watu wetu tukaitii ijtimaa yetu almujtamaa wetu tunaoishi nao tusingeweza kufanya lolote katika sunna tusingeweza kufanya lolote katika sunna haya ni maneno ya Sheikh Mukbil rahmatullahi ta'ala alayhi mfano mzuri wa tazama masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam waliposhikamana na haq wakapata udhia mkubwa sana wako waliouawa babake Ammar mzee Yasir na mama yake Ammar mama Sumaya mbele ya macho yake wako waliopokonywa wake zao almuhimu walibugudhiwa na kabla yao ni Muhammad alayhi salatu wasalam anaambiwa na Waraka ibn Naufal mtoto wa ammi yake Khadija رضي الله عنها بعد أن سمولي إلى حلياك يما بانغوني كله نجبريل يمشكيا أكما بيا ووي ووي لنبي وأمه يا ليتني فيها جذعا يا ليت ميمي كيفيني تفذي رفاقه ننجلي كوانداما laiti kipindi cha kudhihiri kwako ningelikuwa ndama mimi yani ningerudi katika hali yangu ya ushabab ألا يا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شباب بوع فاشتريت. ليت من قلقوا شاب زمهيزو لنصرتك نصرا مؤزرا، نككون سور محمد ويوي نصر يكشنو وتكوجا كفتوا وتواقوا كجمجهو. Akamuliza awa mukhrijiyahum watanitoa mimi hapa? Akamwambia naam, ma jaa rajulun bimithli ma ji'ta bihi illa udi, hajawahi kuja yoyote kwa mfano wa yale uliokuja nayo isipokuwa taudhiwa Muhammad. Ndio maana Allah tabarak wa taala akawa mara kwa mara anampa taslia mtume wake na anamliwaza. ولقد كذبت رسل من قبلك، نكو حقيقة ومكذبشوا متومي وليوبيتا قبل يوم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، يليوت أنبائك نقسم لي محمد كالتخبار ذا متومي وليوبيتا موسى هارون ذو الكفل شعيب يونس ناني ناني، حاية نقوب محمد توثبتش ميراكو. Kwa sababu ukiona kwamba wewe unalolipata ndilo hilo hilo limempata na fulani na fulani na fulani, nafsi yako kidogo inakuwa na ahueni. Wanasema kilio cha wengi ni harusi, ndio maana yake hii, kwamba unapatwa na ahueni ya nafsi, unafarijika na wewe kwamba sio mimi peke yangu, fulani pia, fulani pia, fulani pia. Zama za Khalifa Umar ibn Khattab radhiallahu ta'ala anhu anasikika anasema, wallahi ma min ahadin ahaqqu bihadha almansib min Bilal, hakuna yeyote ambaye alistahiki kupata mansibi hii ya khilafa kama huyu Bilal ibn Rabah. Msaba akamuuliza kwa nini ya amira almu'minin, akasema Bilal huyu udhiya fillah, aliudhiwa huyu, aliteswa kwa kushikamana kwake na dini ya Allah. Ile maneno akasikia Khabbab ibn al-Arat akasema, wallah laqad akhadhuni, wallahi ya amira al-mu'minin, walinichukua makufar wasalabu thiyabi, wakanivua nguo zangu, wabadauni ala an-nar, wakaniweka juu ya moto, wa wallahi ma atfa an-nara illa wadaku dhahri, hakuna kilichouzima ule moto isipokuwa mafuta yaliyochuruzika kutoka kwenye mgongo wangu. Akamfunulia akamwonyesha katika riwaya ambayo hutaja baada ya hiyo. Kwa nini wameasibu haya? Yameasibu haya kwa kushikamana na Uislamu. Kwa hiyo asili ya mkazo maneno ya Sheikh Hafidhahullah kwamba inaeleweka kwamba yeyote yule ambaye kwamba atashikamana na Uislamu sawa sawa, yalqa adha, atapatwa na udhia, wa mashaqqatan minan nas, na mazito kutoka kwa watu, kwa sharti awe ameshikamana na Uislamu sawa sawa. Lakini yule ambaye kwamba anageresha kama vile watu wa bid'a kwenye mialiko ya kadha ya makufar, amekwenda akikaa kwenye meza zao na yeye kashika umma na kijiko kulia na kushoto, anakula kama anavyokula Danieli, hapati adha, hapati adha billahi alazim. Akivaa nguo zake mwenyewe kachomekea kama alivyochomekea yeye, mukas kavaa mukas kama alivyovaa yeye, ukimwona na yeye yule na yule hakuna tofauti katika mwonekano, hana address wala alama kwamba huyu abdan muslima, huyu ni mja Muislamu, huyu hapati udhia wote. Ndio wale wanaovaa pete za ndoa, pete za uchumba, Muislamu anafanya hivyo, hapati udhia wote kutoka kwa makufaa. Lakini shikamana na dini, piga chaka kwenye daladala, hakuna kusema excuse me, unasema alhamdulillah. Lakini chak excuse me, au mwenzangu anajua huyo ni Christopher, ah, kuna shaka, msijali, aji. Wa ma'lum anna alladhi yatamassaku bil islam yalqa adha wa mashaqqa min an-nas, lakini anasema Sheikh ni wajibu wake awe na subra. Alayhi an yasbir, ni wajibu wake awe na subra. Innama yuwafasabiruna ajrahum bighairi hisab, hakika si vinginevyo watalipwa wanaofanya subra, ujira wao hauna hesabu mbele Allah tabaraka wa taala. Kama alivyosema al-Imam Nani, wa inni gharibun baina Bustin wa ahliha, mimi ninaonekana ni gharib katika mji wangu, wa in kana fiha ahli wa fiha usrat, au kama qala anaitwa al-Imam Abu Sulaiman al-Khattabi rahmatullahi alayhi, mimi nimekuwa gharib katika mji wangu, watu wote wanamuona kituko, muona kadha, wanamuona kadha, lakini ana subra, ana subra. Anasema mshairi, la tahsab al-majda tamran anta akiluhu lan tablugha al-majda hatta tal'aqa as-sabra, usije kadhani kwamba utukufu daraja hadhi ni sawa sawa na tende unapewa ule kitu kitamtamu. Ukitaka nafasi hiyo huwezi kufikia huko, hatta tal'aqa as-sabra, mpaka unywe shubiri. Kunywa shubiri utakuja kula tende. Teseka, minyika, kuwa na subra, Allah amekuandalia makazi yako. Tilka darul akhira najaluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardhi wala fasada, kisha mwisho akasema wal aqibatu lilmuttaqin. Lakin alayhi an yasbir, wajibu wake awe na subra, wa khususan hasa hasa fi akhir az-zaman, mwisho wa zama, idha kathurat al-fitan, pale ambapo fitna al-balaya wal-razaya zitakapokuwa zimekithiri nyingi, zile ambazo amezitabiri Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitan, zitakuja kutokea fitna, al-qa'imu fiha khairun min al-mashi, aliyesimama kipindi hicho cha fitna ni bora mtu huyo kuliko anayetembea. Walmashi khairun min as-sa'i, anayetembea kwa kawaida atakuwa ni bora kuliko anayetembea kwa haraka. Aliyekaa ni bora kuliko aliyesimama. Kwenye fitna ukiona watu wamesimama, wewe kaa. Kama mlikuwa mnatembea, mwenzako anatembea kwa pupa, wewe usitembee kwa pupa, usiiendee fitna katika hali hiyo. Fitna zitakuwa nyingi, mpaka mtu atapita kwenye makaburi atasema, natamani mimi ningelikuwa huyu, natamani ningelikuwa huyu, yani ningelikuwa mait, mitu kabla hadha wa kuntu nasiya mansiya, nikasahaulika kabisa. Hasa hasa akhiru zaman, kwa sababu kwenye akhiru zaman, katika yale ambayo ameyasema Rasuli alayhi salatu wassalam, utakithiri ujinga, ujinga utakithiri. Kama ilivyokuja katika hadithi Abdullah ibn Amr, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri ar-rijal walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama hatta idha lam yabqi 'alima ittakhadha an-nas ru'usan ju'ala. Ndio zama hizi, zama za watu maruwaibidha. Mkweli ataonekana muongo, na muongo ataonekana mkweli. Muaminifu ataonekana haini, na haini ataonekana ni muaminifu. Wayatakallamu fihinna ruwaibidha, na kwenye miaka hiyo ya watu waongo, wazungumzaji wakuu watakuwa ni maruwaibidha. Wakauliza masahaba, wamaruwaibidha ya Rasulullah, nini ruwaibidha hao? Akasema, arrajulu tafi yatakallamu fi amri al-amma, mtu mjinga anaongea kwa niaba ya jamii ya Kiislamu. Zitatokea zama hizo, ndizo zama hizi ambazo kwamba tuko nazo, hususan fi akhir az-zaman idha kathurat al-fitan. Falmutamassiku bid-din, zitageuka hali. Falmutamassiku bid-din, yule ambaye ataamua kushikamana na dini yake, yakunu kalqabidi ala al-jamb, atakuwa ni sawa na mtu alikamata kaa la moto, kaa la moto. Anaashiria ile hadith ambayo baadhi ya alilm wanasema ina ulaini wa kihadithi, ina sehemu ya udhaifu. Pale aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowataja maghuraba kwamba bada alislam ghariban wa sayaudu ghariba kama bada fatuba lilghuraba, qalu wa man hum alghuraba ya rasulullah, katika riwaya humu nuzaa min alqabail, na kwenye riwaya hum alladhina yuslihuna idha fasada an-nas, na kwenye riwaya hum alladhina yaqbiduna ala dinihim kama yaqbidu al-insanu ala al-jamr, ni wale ambao wanazikamata dini yao kama vile ambavyo mtu analikamata kaa la moto. Huu ni mfano ameupiga bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba itafika wakati mtu kushikamana na dini ni sawa sawa na mtu kulishika kaa la moto, linamchoma linamuunguza, lakini haliachi, yukabid, anapambana, wayartakibu akhafa dararain, na anafanya katika madhara mawili lile ambalo lina nafuu. Kulitupa kala moto ni kuitupa dini, kuendelea kulishika linakuchoma, bora niungue, siwezi kulitupa. Kulitupa ni dhara na kuungua ni dhara, nadhurika. Lakini katika madhara haya mawili kuna akhafu, akhafu dararain, lipi? Bora niungue, nikilishika kwa nguvu litazimika, siwezi kulitupa kala moto hili, kwa sababu ndiyo dini yangu, ndiyo uhai wangu, uhai wangu wote uko hapa, kufaulu kwangu kuko hapa. Itafika zama hiyo, zama hizo, na ndizo hizi ambazo tunaishi nazo. Mtu anakwenda amemaliza masomo yake, mfano anakwenda kuomba ajira sehemu, akionekana muonekano wake ule, ana ndevu, ana kanzu, na bahati mbaya atamkuta huyo ambaye yuko hapo anaajiri, meneja muajiri Muislamu, lakini ameurambia, amevaa tai, atamwangalia, ustazi, utaweza kazi? Utaweza kazi? Atafanya interview, lakini hawezi kupitishwa. Kwa nini? Kwa sababu ya jinsi ya vile alivyo. Bali wengine wanawaambia kazi hapa ipo, na tunaona vyeti vyako vimekaa vizuri kabisa, mashallah, umejitahidi. Sasa bwana, mavazi hayo haturuhusu kwenye ofisi zetu za kazi. Kwa hiyo bwana, kanzu hiyo bwana, acha, ndevu hizo zikate. Hatuwezi kuwa na mabwana wawili hapa, kuna bosi mkubwa na wewe nayo una ndevu zako hapa. Haiwezekani hapa kwenye ofisi moja kupatikane mabosi wawili. Kwa hiyo kajifikirie, ukikubali kazi nje nje hapo sasa, kesho tujianza kazi yako. Haya kwemane ukiona kana unaswali swali utaitwa, bwana wewe performance yako nzuri mashallah, lakini kuna vidakika unavipoteza hapo. Tumeona hapa kuna vidakika unavipoteza. Hakuambii kwa uwazi, anakuambia kwa ishara. Sasa wewe ukiangalia vile dakika gani, utajua ni vile vya dhuhuri na vya alasiri, utaitwa tena. Wataka kazi, wataka swala. Haya, nasema na mfano hai, ndugu yangu hapa Abu Fatuma, huyo zamani, kama nakumbuka, miaka ipungui 6-7, alifukuzwa kwa sababu ya swala. Injinia Abu Fatuma aulizwa, wataka kazi, wataka swala? Bwana akakaa akasikilia, akasema nataka swala. Basi tumalizane, kamalizana pale, kuondoka zake. Haya yapo na yako mengi sana, kwa mashababu ambao sisi tuko nao waliomaliza mavioni huko na kwingineko. Kwa hiyo kuishika dini ni sawa na kulishika kala moto. Wako wengine tunawaona wanauza machungwa, lakini ana cheti chake kizuri kabisa, ajira hapati. Huyo anaingia kwenye kuuza machungwa, anaingia kwenye kutafuta labda bodaboda na mfano vitu kama hivyo. Lishiddati ma yalqa fi sabili dhalika min almashaqqati waladha, kwa ukubwa na uzito wa yale anayoyapata katika mashaka na udhia juu ya njia yake hiyo anayopita. ama albid'a, ama bid'a falaisa fiha ta'ab, hakuna bid'a kwenye tabu, hakuna tabu kwenye bid'a, falaisa fiha ta'ab, hakuna tabu kwenye bid'a, li'annaha tuwafiqu al-ahwa, kwa sababu bid'a siku zote inaendana sawa na matamanio wa shahawati, na shahawa yani matamanio ya watu. Kwa hiyo hakuna tabu kwenye bid'a. Bid'a nyingi zina hanasa, anasa na zinavutia, zinavutia. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أنسمع حفظه الله تعالى أما البدع أما بدع فليس فيها تعب حكون دنياك تعب يوتي لأنها توافق الأهواء والشهوات وسبب بدع ينافكيان نهوى نما تمنيو ولأن الناس لا يعترضون عليه na kwa sababu watu mara nyingi hawampingi mtu wa bid'a. Wa sahibuha, na mtu wa bid'a, wala utaiba, hata kama atakuwa amechoka au anachoka, fa innahu yataladhadhu, bado ipo sehemu ya ladha ambayo anaihisi katika bid'a yake. Lianna shaitan, kwa sababu shaitan yuzayinu lahu hadha shay, ndiye anayempambia kitu chake hicho. Shaitani ndiye anayempambia, kwa siku zote anakiona kuwa ni nzuri, mara nyingi hachoki. Kwa ikitokea labda kijiji kinakwenda sehemu fulani kwenye zafa ya Maulid, kwa sababu ndani ya lile zafa kuna mchanganyiko wanaume na vibinti vigori, wanawake watu wazima, anaweza ustadhi au nani wakatembea kwa miguu kilomita sita, kilomita tano, wala hachoki. Shaitani kwanza analipamba lile, kadhalika kuna hawa ya nafsi yake mle ndani ambayo kwamba inapatikana na mengineyo mengi. Lakin maaluha ila nnar, pamoja kwamba hachoki mtu wa bid'a kwa kutaladhadh juu ya zile bid'a, kwa sababu shaitani amempambia hizo, mwisho wake mtu huyo ni motoni, kama ilivyokuja kwenye Qur'an kwamba shaitani ndiye ambaye anawapambia watu mambo mabaya. Kisa cha Hudhud, yule ndege Hudhud alipotoka katika mji aliokuwepo na Nabiullah Suleiman, akasema Suleiman alayhi salatu wassalam, ma li la ara al-Hudhud am kana min al-ghaibin, mpaka mwisho wa zile ayati. Alipokuja Hudhud akamwambia Nabiullah Suleiman, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum, mimi nilipofika kule Sabai, sababu alimwambia wajituka min Sabai, nimekujia kutoka Sabai, ni kabila katika kabila la Wayemen, kama alivyosema Sheikh Saadi, alqabilatul ma'rufa fil Yaman, Sabai ni kabila ma'ruf liko kule Yaman katika mkoa wa Ma'arib. Nimekujia kutoka Sabai kwa habari ya kinifu. J jiituka min saba'in binaba'in yaqin, wa khabari yakinif, haina shaka ndani yake. Kisha akaitafsiri hiyo habari, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum, nilimkuta mwanamke ambaye anawamiliki watu, mfalme. Wa utiyat min kulli shay, mwanamke huyu amepewa na Allah kila kitu, kila kitu katika vile vitu ambavyo hupewa wafalme, min al-amwal, miongoni mwa mali, wasilah, silaha, waljunud, jeshi, walhusun, ngome na mfano wa hayo. Walaha arshun adhim, na ana kiti kikubwa cha ufalme wake. Wajatuha, nimemkuta huyo mwanamke anayemiliki watu, wa qaumaha, na watu wake, yasjuduna lishamsi min dunillah, wanalisujudia jua badala ya Allah. Wazayyana lahum ash-shaytanu a'malahum, na shaytani akawa amewapambia matendo yao, hawawezi kuyaacha. Fahum la yahtadun, hivyo wao hawawezi wakaongoka kwa mazingira yale, hawawezi kuongoka. Kwa nini? Anasema Sheikh Saadi rahimahullah, li'anna alladhi yara, kwa sababu yule ambaye anaona ya kwamba yeye kwa yale ambayo yuko nayo yupo katika haki, la masma'a fi hidayatihi, tamaa ya kumuongoza mtu huyo haipo, tamaa ya kumuongoza mtu huyo haipo mpaka itikadi yake ile ibadiliki. Kwa hiyo watu wa bid'a wao wamepambiwa na shaitan, hawawezi kuziacha bid'a zao kwa sababu ndani yake kuna ladha, lakini pia tayari wameshapambiwa kwamba hilo wanalolifanya ni zuri, kama alivyosema Allah kwenye Qur'an, afaman zuyyina lahu su'u wa amalihi faraahu hasana fa inna Allaha yudhillu man yasha. Hivi yule ambaye zuyyina lahu su'u amali, amali yake mbaya ikawa imepambwa akaiona kuwa ni nzuri, unadhani kwamba huyo atarudi katika haki? Si rahisi, isipokuwa Allah tabaraka wa taala amdiriki kwa rahma zake. Naam, tutoshekeni kwa hayo ili darasa lijalo insha Allah taala tuingie katika athar au katika hadith ya Ibn Abbas برسول عليه الصلاة والسلام أنا سيما أبغض الناس إلى الله ثلاثة وتكيف وواتو ونوتكيز أمنهم بلي الله نمتاته تقول يقول سورة إن شاء الله تعالى كالتلاس رجاله أو تيمرزين نعم شيكين يقول متين سورة متين يقول ذي كيجي سنبوين شرح حيث تندزا سمى متين شرحيات إلى شرح نديف ويهو تتشكين قهاب أغاث ما جابو منذر نتفي. نعم عمبالا صالح يتفضل. ها تفضل طيب عملي مشنغاني ومامبو يبدا ومامبو يساوى صار عبادة انتو امنجيها كتك عبادة يصالة اقا انجزة اضافة امبايو نجديدة حقيرتة اضافة هي وبنمتوني صلى الله عليه وسلم نويت اصلي فرض صلاة الظهر اربع ركعات معموما لله تعالى الله اكبر na wengine wakiona kwamba haijakubali wanairudia tena. Mshaikh mmoja anasema kama vile gia imeingia haijaingia narudia. Na waitu Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi anasema kuna bwana mmoja kule haram kipindi wanasali akamsikia jirani yake asema nawaitu usalli fardhu salati dhuhr ili bwana alipopiga Allahu akbar akamwambia bado hujakamilisha, watakiwa utaje siku ya leo, tarehe ya leo, jina la imamu, nyuma imamu al-haramain sharifain au nyuma imamu haramu al-makki Abdurrahman Sudais asifahu Allah ta'ala, Allahu akbar. Sasa mtu kaanza na hivyo jambo ambalo kama halipo, halipo kabisa, halipo kwenye madhehebu zote. Nikisema kwenye madhehebu zote na kusudia waanzilishi wa hizo madhehebu, yani vinara, Shafi'i rahmatullahi alayhi hakulisema hilo, wala Malik wala Abu Hanifa wala Ahmad, halipo kwenye vitabu vyao, halipo kwenye vitabu vyao, hakulisema na Mshafi rahmatullahi alayhi. Sasa mtu kaanza hivyo, lakini sala ikawa imekwenda vizuri kama alivyo funza bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Vipi ibada yake hii? Hatusemi kwamba ibada yake haikubaliwi, hatusemi hivyo. Ibada yake itakubaliwa, lakini itakuwa na mapungufu kama ilivyokuja katika hadith. Wapo watu katika sala ambao wataondoka na sudus, wataondoka na thumun, wataondoka na rubu, wataondoka na kadha katika malipo, kila mmoja kwa mujibu wa jinsi alivyofanya kile ambacho kwamba kinatakikana katika hiyo sharia. Wallahu ta'ala a'lam. Naam, jaddu na sali طيب. انا اوليزه الاخ انسمع تمونا كما يقول الصحابه عبد الله بن مسعود ومنزاكي ابو موسى الاشعري عبد الله بن قيس اليماني رضي الله عنهما وليقتاز ولمتابعينا ambao wengi wao katika wale walikuja kuuawa na jeshi la Ali. Hadhal ilmi wanasema wanaposoma hii hadith, angalia athari ya mtu kukiuka sunna. Anayekiuka sunna sendo lake la kuikuka sunna ni barid ila al-kufr, ni posta ile itakompelekea kuingia kwenye ukafiri, kuacha sunna, kwenye bid'a. Kwa bid'a ni posta inamtuma mtu na kumpeleka mtu kwenye kufur. Wengi wa wale walionekana na vichandarawe vyao kwenye ule msikiti kule Iraq, walipigana, waliuawa na jeshi la Ali bin Abi Talib. Sasa falaki anauliza, leo hii kuna baadhi ya watu hawana vichangarari, lakini wana hizi tasbihi ambazo sawasawa jina lake huitwa subha. Subha, wana subha hizi za kuhesabia, na pia zime wanasema watu annasu tatawaru, watu wamekuwa na tatawuri leo hii, maendeleo yamezidi, hakuna tena vibe hivi vya kushikashika vile. Kuna wengine wanajiita shanga, si sawa sawa, wala si maneno mazuri usiita hivi kwa jina hilo, si sawa sawa. Tasbihi kama wanavyoita wenyewe subha. Sasa hivi kuna ambazo vina kama vile saa, zimekaa kama vile saa zinavaliwa kwenye vidole, unabonyeza pap, moja mbili, unaona pale. Ushaona baadhi ya watu vipo sasa hivi vya kisasa. Sasa vipi wanaotumia vidude hivi, iwe ni subha au vidude hivi vya kisasa? Ni bid'a, ni bid'a, wala hazina asili, wala subha haikutoka tarehe yake kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakufanya yeye wala hakufanya masahaba wake, bali alichokiamuru yeye walipokuja wale wanawake kutoka Makka, muhajirat, kama ilivyokuja kwenye Qur'an, Allah kawataja kwa ismu hii muhajirat, famtahinuhunna Allahu a'lamu biimanihinna fa in alimtumuhunna mu'minat fala tarji'uhunna lilkufar, katika suratul mumtahina. Aliwaambia katika miongoni mwa aliowaambia, wa'aqidna bil anami, hesabu, waakidna, tengezeni ukda. Ukda wanasema ahlul ilm, sababu fiili imekuja waakidna, hii ndiyo ukda. Kwa hiyo tasbihi zetu nafanya subhanallah, kuweka ncha ya kidole kwenye tumbo la kiganja, kwa wale wanafanya hivi Allahu a'lam wametoa ها الله اعلم سب عقدا هي اعمل عقدا وعقدنا بالانامل انامل من انت يا بدول كيش اكوامبيا فانهن كوني حقيقه هيفو مستنفقات بتتمكشوا تكتولوا شهودا يوم القيامه سوق القيامه سوف تسبيح تقوا في الدهو mkono wako utafukuliwa nao. Kwa hiyo ikiwa kusema kwamba sio bid'a tujalie, sio bid'a tasbihi hizi. Elewa kwamba siku ya kiyama watu watafukuliwa kama walivyo. Hakuna ambaye atafukuliwa anajipande la keki kama milikamata au ana mguu wa mbuzi wa kuchoma. La. Eh? Mtume anasemaje katika hadithi? يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة بهمة وتفوفوليو واتوسك القيامة وكيوا بيكو بيكو وكو اوتشي وكوان ذات كيفي شنقوان إبراهيم وكو اوتشي غرلة ونمغوذي عوجة تيريوة بهمة حوانا كيت hawa na kitu kabisa. Iko wapi tasbih? Mkono niko nao. Kwa hiyo vitatamkishwa hivi siku ya kiyama kwa Allah tabaraka wa taala. Hayo ndio yaliokuja katika sheria. Hakuna mambo ya tasbihi au subha kama wanavyofanya watu. Sheikhe, natamani kuwa na hifadhi nzuri kama yako. Vipi uliweza kuhifadhi hayo yote? Ongeza mtu wa pili. Mimi na mtu wa pili na watu wa pili sasa. Wallahi sisi hatuna hifadhi na inatukimbia hifadhi. Wala hatuna hifadhi. Na yote ni katika kudani na khairi tu. Lakini wallahi hatuna hifadhi ila kile ambacho kwamba ametupa Allah, tunamshukuru kwacho. Na ambayo kwamba anataka hifadhi yake iongezeke, baadhi ya mambo yametaja ahlul ilm, akithirishe kula lozi, jiepushe na maasi, hasa kujiepusha na maasi. Maasi yanaondosha dhakira. Hayo yamesema ahlul ilm, na tuyasemi haya kuyanasibisha na ile beti ya Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi, kama shakautu ila wakii'in su'a hifdhi faarshadani ila tarki almaasi وقال لي ان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي وسببه هيكثبتي كتق واليم وامام شافعي وكيع هيكثبتي كتق واليم وامام شافعي امام وكيع هيكثبتي كويبتي هي هيكثبتي كشافعي كهيل كويبتي تجيكوشنا معصيه وكدري يا وذوتي نا تسيبندي كولا فيتو فيتشاتو فيتشاتو سانا بنوغوزا حفظ kama vile maepo, tufaha na vitu kama hivyo. Haya wanayataja ahli ilm, lakini kubwa ni kumwomba Allah tawfiq, kumwomba Allah sadad, ukita katika taa. Wattaqullaha wa yuallimukumullah, muogopeni Allah, mcheni Allah kisawasawa, Allah atakufunzeni, atakupeni ilm. Na miongoni mwa ilm na yanayosaidia katika ilm ni dhakira, kumbukumbu. Wallahu a'lam, jazakumullahu khaira kwa dhana nzuri, lakini siko hivi kama wanavyosema. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li mimma la ya'lamun waj'al li khayra mimma yadhunnun kama alwasama Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.